Repetition, kompozycja Adama Bałdycha z najnowszej płyty Sacrum Profanum. 29 marca ukazał się ten album. Wtedy Adam był gościem audycji Mało Obiektywnie. Opowiadał Państwu o tym, jak ważna to dla niego płyta. Płyta nagrana z polskimi muzykami. Krzysztof Dys, fortepian, Michał Barański, kontrabas, Dawid Fortuna, perkusja. I w tym składzie pojawili się także na koncercie 9 kwietnia w Teatrze Roma w Warszawie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. To była ta koncertowa premiera tej nowej płyty Adama Bałdycha. Zagrają także i tu we Wrocławiu na 55. Festiwalu Jazz nad Odrą. To będzie 30 kwietnia od 19, ostatni dzień koncertów w Imparcie, sala teatralna. Najpierw kwartet Adama Bałdycha, potem Tia Fuller Quartet. I przenosimy się potem do sali kameralnej, kiedy skończy się koncert kwartetu Tia Fuller. Na scenie pojawi się Kuba Stankiewicz z nową płytą, z płytą z muzyką Romana Statkowskiego. O tej płycie, mam nadzieję, Kuba też Państwu wkrótce opowie w audycji Mało Obiektywnie. A na zakończenie tegorocznej edycji, także w sali kameralnej Impartu, Piotr Wojtasik, czyli muzyka, którą Państwo, mam nadzieję, pamiętają także i z trójkowego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Muzyka z albumu To Whom It May Concern. Seventh Heaven. To jedna z 8 kompozycji Piotra Wojtasika na płycie To Whom It May Concern. Album zabrzmi na żywo na zakończenie tegorocznej edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Piotr Wojtasik, trąbka, Wiktor Tot, saksofon altowy i flet, Sylwester Ostrowski, saksofon tenorowy, Bobby Few, fortepian Jori Stepe, kontrabas i John Betch na perkusji. W tym składzie został nagrany ten album. 11 minut po pierwszej, przy Myśliwieckiej 357. Grażyna Oczkowska tu we Wrocławiu w Imparcie, załoga Radia Wrocław, Bogdan Sroga i Krzysztof Znamirowski. Mariusz Owczarek z Państwem również do drugiej, bo to specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. 55. Santander Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Mamy jeszcze kilka płyt Państwu do zaprezentowania. Kilka koncertów, o których warto wspomnieć. No właściwie o wszystkich warto wspomnieć, ale nie zdążymy. Nie zdążymy o wszystkich. Teraz skupimy się na jutrzejszych wydarzeniach. 27 kwietnia, czyli drugi dzień festiwalu. Zacznie się od 19 koncert w sali teatralnej. Wcześniej oczywiście także od 16 zapraszamy Państwa na plac społeczny przed wrocławskim Impartem. Tam można po prostu przyjść, usiąść, coś zjeść, wypić wodę mineralną na przykład i posłuchać jazzu na placu społecznym od 16, a od 19 koncerty biletowane w Imparcie w sali teatralnej Poznań Jazz Filharmonic Orchestra zagra muzykę Wisdom Collective. Pojawi się także z nimi na scenie Leszek Możdżer. Sięgamy po płytę. Płytę, którą znają Państwo już dobrze z naszych spotkań trójkowych. Poznań Jazz Filharmonic Orchestra plays Wisdom Collective. Thank you. Cabin in the Woods. To kompozycja gitarzysty Wisdom Collective Piotra Szolca. Przypomnę Państwu skład zespołu. Kacper Smoliński, harmonika, Kuba Marciniak na sopranie i tenorze, Piotr Szolc, gitara, Damian Kostka, kontrabas, Adam Zagórski, perkusja. W tym składzie zespół nie tak dawno pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie. No tu we Wrocławiu skład będzie zdecydowanie szerszy, bo to przypomnę, Poznań Jazz Philharmonic Orchestra zagra muzykę Wisdom Collective z gościem specjalnym, którym będzie Leszek Moszdżer. 22 minuty po pierwszej. W naszym studiu trójkowym gość również Andrzej Zieliński, program drugi Polskiego Radia. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór, dzień dobry. My tak wespół w zespół, prawda? Jak dwójka z trójką. Tak jest, znowu się spotykamy we Wrocławiu. Ty też obserwujesz tutaj bacznie, notujesz, nagrywasz wywiady. Wywiady już ponagrywane jakieś? Tak, tak, z Jasminą Horn, wywiad za nami z Rafałem Siwkiem. No Jasmina Horn, no, postać wyjątkowa, koncert fantastyczny, który za nami, koncert, który otworzył festiwal jazz nad Odrą. Jasmina weszła w takim suknie tak naprawdę niebieskim, ze złotymi zdobieniami, w ręku taki wachlarz i egipski krzyż i zrobiła furorę tak naprawdę. Nie, to wulkan energii. To był koncert otwierający tegoroczną edycję festiwalu we Wrocławiu. Już masz sporo notatek, bo ty zawsze... Tak, dużo notatek. Obserwuję zawsze, ciebie, tak. To ty na koncertach zawsze... Głównie piszę. Gdzieś tak, no głównie mam nadzieję słuchasz, ale jednak piszesz sporo. Symultanicznie. Ale potem jest łatwiej, prawda? Jak się ma taki materiał. Tak, jak się ma taki materiał, można bardzo łatwo napisać relacje, można to sobie przypomnieć w każdym danym momencie. No to jest chyba taki nawyk z muzyki poważnej, z koncertów muzyki poważnej, gdzie te notatki rzeczywiście stanowią taką bazę, potem do nich można wracać, katalogować i tak dalej, i tak dalej. Tu zapisałem sobie przy Jasmine aż chyba 4-5 kartek stron. To ile takich zeszytów zabierasz na festiwal? No zawsze jeden, ale, ale potem on się kończy tak naprawdę w tym festiwalu. No Jasmina myślę, że postawiła bardzo wysoko poprzeczkę otwierając ten festiwal, bo tam był i swing, był i bebop, i hardbop, ale też i takie afrykańskie korzenie i przesłanie polityczne. Ona tam stepowała. Była takim trochę coachem, namawiała ludzi do pokochania siebie. Zróbcie coś, tak? Zróbcie coś, tak? Co ona mówiła? Pokochajcie siebie samych. O, love yourself. Proszę. Tak, ludzie śpiewali, gwizdali. Ona wchodziła w taki kontrapunkt z perkusistą, z pianistą fantastycznym zgoła. Pianistą, którego jeszcze chyba nie znamy, musimy go poznać. Trzeba się bliżej przyjrzeć, tak? Tak. No takich odkryć to pewnie jeszcze przed nami będzie do 30 kwietnia sporo, bo to są nasi dobrzy znajomi, ale nie tylko. Ja przyznam się szczerze, po raz pierwszy na żywo usłyszę Candace Springs. O, to będzie ciekawy koncert. Tak? To chyba już w niedzielę, tak myślę. Tak, to jest 28 kwietnia koncert. Ty już miałeś przyjemność usłyszeć ją na żywo? Nie, też nie. Nigdy. Czyli to też będzie taki nasz pierwszy raz na żywo z Candace Springs. Ja też czekam na Kacpera Smolińskiego, którego przed chwilą słuchaliśmy, bo to tak. Wyjątkowy harmonikarz ustny, tak to się... Myślę, że tak by trzeba spróbować to powiedzieć, tak. Określić jego. Tak, on chyba w zeszłym roku wygrał dostał nagrodę indywidualną, tak, wyróżnienie dla instrumentalisty. Tak, tak, no niezwykła osobowość, niezwykła wirtuozeria, ale też i wyobraźnia muzyczna. To będzie na pewno bardzo ciekawy punkt, szczególnie, że ta orkiestra Poznań Jazz Philharmonic również jest ciekawym zespołem na warsztat. Tak, bo to jest plejada młodych poznańskich muzyków, także są i bardziej doświadczeni, jak tak przeglądamy skład tego zespołu. Wszystkim dowodzi gitarzysta Wisdom Collective Piotr Szolc. No i także pojawi się na tym koncercie Leszek Moszdżer, więc to też będzie dodatkowa. A ty na co najbardziej czekasz? Wchodząc w rolę prowadzącego. Andrzeju, ja bardzo czekam na koncert zespołu Rymden. To jest bardzo tajemnicza nazwa, ale kiedy zerkniemy na skład... Bóg Wesseltoft, Dan Berglund i Magnus Uström, to już trochę więcej wiadomo, tak, prawda? Więcej nam mówi. Że to ci panowie przyjadą 29 kwietnia, zagrają o 19 w Imparcie w sali teatralnej. O coś ci jeszcze miałem spytać, ale z tak zwanego pantałyku mnie zbiłeś. Przepraszam. To cię zaskoczy następną płytą. Co przed nami? Przed nami zespół Algorytm. O! Znasz pewnie. Znam zespół Algorytm. Kiedy zerkniemy na skład... To też będą nasi dobrzy znajomi. Z Emilem Miszkiem, który nagrodzony został Fryderykiem za debiut. Tak, Emil Miszk też bardzo prężnie działa i w sekstecie Kamila Piotrowicza, i w sekstecie również Sławka Jaskółkę. No, to taka nowa fala polskiego jazzu. Tak, tam w Trójmieście dzieje się mnóstwo rzeczy ciekawych. Panowie też się zorganizowali, skrzyknęli, założyli wydawnictwo Alpaka Records i ta płyta, o której właśnie Państwu teraz zaczęliśmy mówić, jest już 10. płytą, no można powiedzieć już dumnie, to zabrzmi, katalogu Alpaka. Tak, ja nawet tego nie zauważyłem. A to jest już 10. ich płyta, naprawdę. To taki trochę taka idea jak multikulti, że to muzycy organizują swoją wytwórnię, to muzycy wydają swoją muzykę, jakby to nie brzmiało. I to chyba słuszna droga, myślę. Kamil Piotrowicz, który trzecią płytę także wydał już w swoim Howard Records, powiedział: teraz jestem zależny tylko od siebie. Tak, chcę tak. wydać płytę taką, jaką chcę wydać, to ją wydaję. Nie oglądam się na to, że w tej wytwórni powiedzą mi: no nie, wiesz, to jednak ten tytuł Product Placement to nam się nie podoba. Ach, Kamil po prostu, Product Placement to jest tytuł jego nowej tak, płyty. Tak, tak. Jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. No takie są teraz czasy, że jeśli tylko starcza nam wyobraźni, organizacji pracy, to można grać, ale także wydawać muzykę. To już nie jest nowe zjawisko, bo też wcześniej bracia Marsalisowie na to wpadli, że trzeba się trochę oddzielić od tych wydawnictw. Wielcy muzycy, nie wiem, czy Ahmad Jamal nawet w pewnym momencie nie założył swojej wytwórni, ale przede wszystkim no jest ten taki kolektywny zbiór płyt, wydawnictw w Londynie, na londyńskiej scenie, gdzie ci muzycy rzeczywiście, trochę jak w Polsce, jak na Pomorzu, mieszają się, zmieniają składy, tak jak Nubia Garcia, czy Shabaka Hutchings, oni cały czas, czy Fionn Crocker, ten tubista, taki fantastyczny, oni cały czas się tam mieszają, zmieniają składy, wydają pod różnymi szyldami, ale to cały czas jest podobne brzmienie i też to można zaobserwować w przypadku Piotra Chęckiego, Emila Miszka, czy Kamila Piotrowicza. To słuchamy płyty zespołu Algorytm w naszej specjalnej audycji trójkowej, w której gościliśmy Andrzeja Zielińskiego. Z programu Drugiego Polskiego Radia. O, właśnie, to mi z ust wyjąłeś, Andrzeju. Tak. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy trójki. Tu we Wrocławiu także podczas 55. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Trans Groove to jest właśnie ten utwór z nowej płyty zespołu Algorytm, płyty zatytułowanej Thermomix. Trans Groove. To nagranie z najnowszej płyty zespołu Algorytm, płyty zatytułowanej Thermomix. Piotr Chęcki, Emin Miszk, Szymon Burnos i Sławek Koryzno pojawią się tu we Wrocławiu na koncercie. Niech ja sprawdzę, gdzie oni są. Są. 29 kwietnia, plac społeczny, godzina 18. No mam nadzieję, że pogoda będzie tak nam dopisywać we Wrocławiu jak dziś. Właściwie letnie to już były warunki dzisiaj atmosferyczne. Podczas 55. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Za 26 minut godzina druga. Mam dla Państwa jeszcze kilka dobrych informacji związanych z tegoroczną edycją festiwalu Jazz nad Odrą. Kolejna jest taka. 30 kwietnia o godzinie 22 na Placu Społecznym rozpocznie się koncert. Radio Wrocław ten koncert zarejestruje, a my go potem będziemy retransmitować na antenie Trójki w oknie koncertowym, naszym paśmie koncertowym w którąś niedzielę po 19. Zostaną Państwo na tyle wcześniej, na ile potrzeba, poinformowani o terminie retransmisji tego koncertu. Zespół ma jedną z najbardziej oryginalnych nazw na scenie muzycznej polskiej, bowiem nazywa się Skicki Skiuk. Nazwa powstała od tym razem nie początków nazwisk albo imion, ale od końcówek nazwisk muzyków. Bo tak, Dariusz Rubinowski gra na saksofonie, Jakub Mizeracki gra na gitarze, Jakub Miarczyński gra na perkusji, a Roman Chraniuk gra na kontrabasie. No jak nic, Skicki Skiuk. wysypał. Chyba tak się zdenerwował. Ale jest 18:05. Dzień dobry, panie mądrze litości. To we mnie nie, ja na parterze nie mogę książki poczytać się skupić. No dobra. Chociaż żebyście uprzedzili, że coś takiego jest. Wie pan co, naprawdę jeden dzień tak się przerywał, okno? Ja sobie zdaję sprawę, bo ja grałam też na pianinie. Ja sobie zdaję sprawę. Na której się mogli pałasować, tak? Bo jutro jeszcze będą nagrania, to jest tylko. No takie rzeczy się dzieją też czasami, jak się gra muzykę. Panie Możdżer litości. Panie Możdżer, jutro, panie Możdżer, pan prosi się przygotować o 19:00 koncert w sali teatralnej. Mamy jeszcze dla państwa muzykę dzisiaj z Wrocławia. Candy Springs z płyty, gdzie to mamy? Tak, Indigo. 28 Candy Springs na 55. edycji festiwalu Jazz na Teodrom we Wrocławiu. Trashman didn't get my trash today. Oh, why? Because they want more pay. Buses on strike want a raise in fare, so they can help pollute. People make the world go round. To Candy Springs z płyty Indigo. 28 kwietnia w Imparcie w sali teatralnej podczas 55. edycji Santander Jazz nad Odrą, festiwal artystka. wystąpi. Czas się żegnać. Szybko mijają zwykle te dwie godziny festiwalowe. Tak jest i dziś tu z Wrocławia. Ekipa Radia Wrocław. Bogdan Sroga, Krzysztof Znamirowski. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska. Ja Państwu dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. Za tydzień słyszymy się również od północy do drugiej. To będzie audycja mało obiektywnie, wydanie festiwalowe, tym razem z Zakopanego, bo to będzie 16. wiosna jazzowa w Zakopanem i również stamtąd dwie godziny na żywo. Goście i muzyka festiwalowa. A to, co już słychać, to Electro Acoustic Beat Sessions i ich wersja Sfantetic tej kompozycji Krzysztofa Komedy. To był koncert w 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 kwietnia. Electro Acoustic Beat Sessions. A my dziękujemy. Do usłyszenia.